kan man jo ikke rejse mere. Stille må man ligge. Til Tirol, der vil jeg gerne ned. Men det dutter ikke. Men nu har jeg sorgættet fra en ven i pensionettet. Har jeg nemlig fået adressen på, hvorhen man skal gå. I Tirolsgade 5, der står døren på klem. Og der blev jodlet en del hele natten. Verden har man dolin og en halv dårlig vin, og det stedlige gemse er katten. Det er dejlige piger, man ser på, det er bare knæhug om jeg fjer på. I Tirolsgade 5, der står døren på klem, og så er det åbent til 5. Hvis du går er i trist humør, overrejse længsel. Hvis du finder hele verden skør, overrejse længsel. Så spring på en linje 8, se hvor rart du så kan få det. Hvis du skifter til en linje 2, så får det hjerte ro. For i Tirolsgade 5, der står døren på klem. Op ad døren med piger, så med dårne. Det er det som en placé, som ruller man ned. Svejser osten, den falder i tårer. Når ved inden der fjollet og firy, slår en edelvas an på klaviret. Til et lille idyl, der er gangen nem. Husk på, der er åben til 5. Du må endelig være velbeslået, det er ikke gratis. Det er klart, at det må koste noget, når man skal på glatis. Men hos Alpens små violer, føler du dig som tyroler. Vil du med på dens alpetop, så skriv adressen op. For i Tirolsgade 5, der står døren på klem. Og der er fuldt af tyroler i lejren. Når du ser holdt Rio, svarer værten værsgo. Og så fører han dig lige hen til Bayern. Og når selskabet skal ud af klappen, står de alle på skine af trappen. Det er altid kommers, hver gang man skal hjem. Husk på, det er åbent til 5. Og der er fuldt af tyrolere i lejren. Når du ser holdt reol, svarer verden, værsgo. Og så fører han dig lige hen til Bayern. Og når selskabet skal ud af klappen, står det alle på stilet. Der er altid kommers, hver gang man skal hjem. Husk på, der er åbent til 5.